To teraz pani Dorota Buchwald. Nie, nie, oddaję tutaj głos recenzentom. Ja nie zajmuję się krytyką ani oceną. Ale to bardzo przepraszam. Nie wymagać. Mogę tylko powiedzieć, że naprawdę jury konkursu na sztukę współczesną obradowało 9 godzin. Czyli było co nagradzać. Naprawdę. No dobrze. Było co nagradzać. Ja też nie jestem recenzentką. Broń Boże. Ale tam sobie coś wybrałam. Dobrze, to panią zwalniam z tego, pani dyrektor. Ale czuję, że i tak pani włączy do naszej rozmowy. Pani Halina Zalewska, proszę bardzo. To nie był najlepszy sezon, ale było kilka przedstawień bardzo ciekawych. Może nawet dlatego, że sezon nie był najlepszy, to wyraźniej widać tych, którzy zrobili naprawdę dobre przedstawienia. W moim odczuciu takim przedstawieniem numer jeden był ślub Anny Augustynowicz, znaczy ślub Witolda Gombrowicza w reżyserii Anny Augustynowicz, ale bardzo taka własna i konsekwentna interpretacja dramatu, inna niż do tej pory, zaskakująca. Świetnie przeprowadzona przez aktorów, z bardzo dobrymi rolami i z jedną rolą znakomitą Grzegorza Falkowskiego. I to na pewno jest wielkie osiągnięcie Anny Augustynowicz. No, także dwóch teatrów, które są zamieszane w ten projekt, czyli Teatru Współczesnego w Szczecinie, który prowadzonego przez Augustynowicz, i Teatru imienia Kochanowskiego w Opolu. Grają i opolscy, i szczecińscy aktorzy. I ten spektakl jest grany w obu miastach, a także występuje na wielu festiwalach, jest pokazywany, prezentowany. I myślę, że to jest duże osiągnięcie, że Henryk, który po raz pierwszy jest reżyserem, to jest jakieś nowe spojrzenie. Znów dodatku. Tak, tak. Które nam bardziej pokazuje fakt, że to właśnie się dzieje w jego głowie. To jest jego kreacja. To wszystko, co dzieje się na scenie. To był rok gombrowiczowski w jakimś sensie i również rok Wyspiańskiego. Ale o jeszcze jednym przedstawieniu Gombrowicza warto powiedzieć, mianowicie o Iwonie Księżniczce Burgunda w reżyserii Grzegorza Jarzyny, wystawionej w Teatrze Narodów w Moskwie, ale spektakl był gościem warszawskich spotkań teatralnych i można go było obejrzeć. Był zresztą obleganym spektaklem i był wyjątkowo grany dwa razy. Ale to jest też, to jest przełom w twórczości Jarzyny, bo on po latach wraca do dramatu, który przyniósł mu rozgłos, sławę, który był takim mocnym uderzeniem w jego wykonaniu i prezentuje zupełnie inną interpretację, bardzo związaną z miejscem, w którym grany jest spektakl, czyli z Moskwą i z tym, co się tam dzieje. I to jest, no nie wahałabym się powiedzieć, ten spektakl właściwie polityczny. Tutaj rozmawiamy o teatrze politycznym od początku audycji. To jest zupełnie inny przykład teatru politycznego niż Klątwa, ale bardzo ciekawy. I bardzo ciekawa jest inscenizacja Jarzyny. Też jest zaskakująca. Nie taka, jakbyśmy sobie wyobrażali. Zaskakująca też ze względu na tego reżysera, u którego się może takie wątpliwości nie pojawiały. Czyli dwa silne gombrowiczowskie przedstawienia. Jeszcze skomentować w ten sposób, że spektakl polityczny i cimci-rymci kompletnie się jakoś nie klei. O nie, w tym przypadku zdecydowanie. Cimci-rymci, ale cimci-rymci tam Gombrowicza jest cimci-rymci. No to nie, to tak jak to Jarzyna wymyślił, tak jak pomyślał główną postać i zresztą wszystkie inne postaci, no to jest tak naprawdę dramat polityczny i to w takim... Dwór, tak. Tak, to rozumiem. No, ale zaskakująca jest ta bohaterka. On może rzeczywiście wytracił taki humor Gombrowicza. Zrobił w gruncie rzeczy rzecz tragiczną, a w każdym razie w tonie serio. No niby jest to tragedia, bo w końcu ona się dławi i umiera, no ale... Ale można powiedzieć, że ta manipulacja, która się tam dokonuje, jest pokazana bardzo wyraźnie i bardzo wiele rzeczy Jerzyna nie chce tutaj opowiadać, prawda? Bo to jest trochę jak z opowiadaniem filmów, ale to jest naprawdę bardzo warto. Może jeszcze będzie jakaś możliwość. Może, no ja bym bardzo chciała, bo nie było mi dane. To ciekawe. Mhm. Ja bym tutaj się nie zgodził z Kaliną, bo ty na wstępie swojej wypowiedzi powiedziałeś, że to nie był dobry sezon. Nie najlepszy. Tak, a ja tutaj sobie na szybko zacząłem wypisywać przedstawienia, które jakoś mnie zainteresowały i uznaję za wyróżniające się zdecydowanie w tym sezonie i już tutaj chyba do 10 tytułów doszedłem, więc a to wydaje mi się, że to jest całkiem nieźle, a i tak na tej liście nie ma przedstawień wielu, które redaktor Mrozek podał w swojej ocenie tego sezonu. To dobrze, bo są komplementarne listy. Natomiast zgoda na pewno ślub Anny Augustynowicz, to było przedstawienie takie, które moim zdaniem bardzo przywróciło wiarę w teatr Anny Augustynowicz, którą ja osobiście może troszeczkę miałem zachwianą w ostatnim czasie, a tutaj ona niebywale ożywiła tę sztukę Gombrowicza. Ale na tej liście są jeszcze takie tytuły, jak na przykład Triumf Woli Pawła Demirskiego w reżyserii Moniki Strzępki ze Starego Teatru w Krakowie. Może to nie jest najwybitniejsze dzieło tej pary, czy w ogóle polskiego teatru, ale oni wprowadzili do swojego teatru, musicie zauważyć, pewien nowy ton w stosunku do tego, co robili wcześniej. Klapa. Co więcej, wydaje mi się, że pewnym przesłaniem tego spektaklu oni utrafili w jakieś zapotrzebowanie dzisiejszej publiczności na pewien taki rodzaj, jakby to używając języka muzyki rozrywkowej dawnych czasów, pozytywnych wibracji. Ale nie wiem, czy pamiętasz ostatnią scenę? No tak, ja to wiem, jest że tam memento. Jest... Memento, dostałeś człowieku wolną wolę i talenty i nie zmarnuj. No, tak. Ale niemniej przykłady historii bohaterów, jakich podają, no są, powiedziałbym, bardzo... You can, oczywiście, wszystko to możesz. Takie samo wrażenie miałem niedawno na premierze zupełnie innego spektaklu w Teatrze Dramatycznym, to był musical Kinky Boots, gdzie publiczność też niebywale żywo zareagowała na taki rodzaj bardzo pozytywnego przesłania, wiary jednak w przyjaźń, w tolerancję, w takie wartości, którymi się dzisiaj chwieje. Może to nie jest najdoskonalsza inscenizacja, no ale ma niewątpliwie jeden niezwykle silny atut aktora, który gra rolę drag queen Loli, czyli Krzysztofa Szczepaniaka, którego też widziałem w tym sezonie w znakomitej też roli w Słudze dwóch panów. Zagrał Arlekina w reżyserii Tadeusza Bradeckiego. I pokazuje taki rodzaj aktorstwa, które nie jest teraz najbardziej w cenie i najbardziej modne. Aktorstwa polegającego na bardzo dużym wyczuciu formy, umiejętności poruszania się w stylu. To naprawdę jest aktor, na którego warto zwracać uwagę. Ale jeśli chodzi o młodych artystów, to Absolutną furorę w tym sezonie robi spektakl dyplomowy Krakowskiej Szkoły Teatralnej w reżyserii Ewy Kaim Do dna. Oparty na ludowych pieśniach. To jak ci młodzi ludzie wykonują te pieśni jest już godne najwyższych pochwał. Ale też forma tego przedstawienia. I widziałem ten spektakl akurat na Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi, ale wiem, że ta reakcja publiczności się powtarza. Niebywale żywa, niemalże tak emocjonująca, jakby to był koncert rockowy. Czyli inny rodzaj zapotrzebowania znów. Znów, tak. To jest bardzo ciekawe. Jeśli już mówimy o takim teatrze z inspiracji muzycznej, ale też z bardzo silnym awalorem choreograficznym, no to taki tytuł jak Wyspa Teatru Pieśń Kozła, premiera tego sezonu, spektakl inspirowany burzą Szekspira. Będzie na festiwalu szekspirowskim, otworzy ten festiwal. No koniecznie ci, którzy mogą w Gdańsku ten spektakl zobaczyć, to namawiam bardzo. Takie miejsce teatralne, które jeśli różne teatry, powiedzmy z takich mniejszych ośrodków, ich przyszłość się rysuje w niepewnych barwach, to ten teatr, który wymienię, wydaje mi się, że ma perspektywę i może być ciekawym miejscem. Mianowicie Teatr imienia Żeromskiego w Kielcach, gdzie była taka ciekawa premiera sztuki angielskiej Harper w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego, który też jest takim reżyserem, który taką swoją ścieżką podąża. To na pewno nie jest reżyser teatru politycznego, publicystycznego. Jemu jest daleko do tego. On bardzo lubi się grzebać w psychologii ludzkiej, no ale umie też stawia na aktorów. Ale umie też stworzyć wysoce artystyczną formę tych inscenizacji. Wymienię dalej przedstawienie, które mnie strasznie denerwowało, jak je oglądałem, ale nie mogę przejść wobec niego tak bez wspomnienia, bez echa. To jest Malowany ptak w reżyserii Mai Kleczewskiej z Teatru Polskiego w Poznaniu i to jest koprodukcja z Teatrem Żydowskim, który też trzeba powiedzieć, że bardzo dzielnie walczy o swoją obecność, nie mając przecież od tego sezonu właśnie swojej dawnej siedziby. Ten Malowany ptak może przynajmniej mnie irytował taką pewnego rodzaju swoją egzaltacją, która jest dość może charakterystyczna dla twórczości Mai Kleczewskiej, ale no, na ten spektakl się patrzyło i pozostawił on jakiś ślad. No podobnie jak książka Kosińskiego nie może pozostawać. Tak, wiemy jakie były kulisy też tej książki. Być może, że tutaj twórcy ten aspekt trochę przedstawili w takiej formie, no, która może być dyskusyjna właśnie. Ale chciałem jeszcze wymienić... To znaczy, przepraszam, żeby nie zostawić tylu niedopowiedzeń, czy chodzi o to, nie widziałam tego spektaklu, że była dyskusja wokół oryginalności Malowanego ptaka? Tak. No i tam na scenie jest obecna autorka Czarnego ptasiora, czyli Joanna Siedlecka, no, która wyświetliła tło powstania tej powieści. No jest to na pewno dyskusyjny fragment tego spektaklu. Ale chciałem jeszcze przejść do jednego przedstawienia, no, które jest absolutnie typowym spektaklem politycznym, publicystycznym, niewyrzekającym się bardzo wyraźnych swoich haseł, to jest spektakl z Teatru Polskiego w Bydgoszczy, Dziwki Rewolucji, Żony Stanu, a może i Uczone Białogłowy. Spektakl, którego forma też może wzbudzać pewne wątpliwości, ale to jest przedstawienie, które też bardzo żywo trafiło w pewien pewien nerw dzisiejszej rzeczywistości, bardzo silnie opowiadające się w obronie praw kobiet i korespondujące z tą walką, którą one podjęły. No więc to jest, nie wiem, no tych 10 tytułów, które ja na pewno zapamiętam z tego tytułu, bardzo różnych też, jak tutaj państwo widzicie, i to mi się podoba, że taką różnorodność teatr w Polsce zachował. Natomiast ja nie wiem, przepraszam bardzo, kto zapamięta tytuł spektaklu Wiktora Lubina, sztuki napisanej przez jego małżonkę Jolantę Janiczak. Myślę, że bez kartki nikt nie jest w stanie, poza Wiktorem i Jolantą, tego tytułu wymienić. No i Wojciechem Majcherkiem. No, Wojtek miał kartkę. No ja tu z karteczki sobie przypominałem. Tak. Przepraszam bardzo, komuś nie pozwoliłam dojść do głosu, proszę. Można jeszcze pani dorzucić kilka innych przedstawień, to znaczy też myślę, że Triumf Woli to jest ciekawe przedstawienie, bo Moniki Strzępki, bo podążające w zupełnie innym kierunku niż do tej pory, ze świetnymi, brawurowo grającymi aktorami. To są aktorzy Narodowego Starego Teatru. I to zwraca uwagę, że to jest bardzo dobry sezon tego teatru. Dlatego, że i Triumf Woli, i Wesele Jana Klaty, no to są przedstawienia bardzo energetyczne, dobre, świetnie wyreżyserowane. A Kopciuszek? Ciekawe. Kopciuszek również. Więc jeżeli już są trzy... Dobry Kosmos. Tak, w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego. Też Gombrowiczowskie tak. Przedstawienie, zwracam uwagę, to jest Gombrowiczowski sezon. Natomiast i to jest na pewno bardzo dobry sezon Starego Teatru, który też pokazał siłę zespołu. No, to są świetne role. Dorota Segda w Triumfie Woli, Monika Frajczyk w Weselu i Triumfie Woli, Radosław Krzyżowski, Krzysztof Zawadzki w Weselu. Jaśmina Polak w Kopciuszku. Dużo by mówić, prawda? To znaczy, to są właściwie, to jest bardzo dobry ten ostatni sezon. Tak. W Weselu Elżbietą Karkoszką. Tak. Ostatni sezon Jana Klaty jest bardzo mocny. Najlepszy. To jest świetny sezon Wrocławskiego Teatru Lalek, który pokazał bardzo ciekawe propozycje dla widzów i dziecięcych, i młodzieżowych, i no, bardzo dzielnie jest prowadzony przez Jakuba Kroftę. Ma ciekawy repertuar. To są również spektakle świetnie wyreżyserowane. To zwrócę tylko uwagę na bardzo dobrą rolę Agaty Kucińskiej w Jemai Królowej Mórz, ale jest to i bardzo dobra sztuka Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk i dobrze wyreżyserowana. To jest bardzo przez Martynę Majewską, bardzo dobre przedstawienie. Harper Grzegorza Wiśniewskiego poza konkurencją w zasadzie, bo świetna scenografia Mirka Kaczmarka, świetna przeróbka tekstu, świetna reżyseria. Rola Magdy Grądziowskiej i rola pozostałych aktorów, dlatego że w tym spektaklu wszyscy grają dobrze. Także teatr w Kielcach górą, ale także bardzo ciekawe przedstawienie zdarzyło się w Białymstoku, gdzie wystawiono Transatlantyk w reżyserii Jacka Jabrzyka i to jest ciekawe... Też Gombrowicza i to jest ciekawa rola Andrzeja Kłaka, który gra Gombrowicza, niejako przejmuje pałeczkę po Mikołaju Grabowskim, bo pamiętacie to telewizyjne przedstawienie, gdzie Grabowski grał Gombrowicza i to jest na swój sposób poruszające, to jest zupełnie już inny inteligent. Bardzo ciekawa jest ta rola Kłaka. I to jest aktor były Teatru Polskiego we Wrocławiu. Polski we Wrocławiu. Gościnnie zagrał w Białymstoku, ale to był bardzo dobry pomysł reżysera, bo on się kontrastuje jakby z resztą zespołu i to jest właśnie jakby o to chodzi. Ale tam jest również ciekawa rola Marka Tyszkiewicza, który gra Gonzala i stworzył kreację w tym przedstawieniu. Ciekawe też odczytanie samego utworu, inne niż u Mikołaja Grabowskiego, w troszkę inną stronę, idące bardzo dynamiczne, bardzo świetnie choreograficznie poprowadzone, co może nas trochę zaskakiwać przy tym utworze, że tutaj choreografia odgrywa dość istotną rolę i scenografia i takie elementy, które wydawałyby się, że są uśpione, a właśnie tutaj wyszły na pierwszy plan. Przepraszam bardzo, nie chciałabym Państwu jakoś niegrzecznie przerywać, ale ja rozumiem, że jak krytycy teatralni, co próbowałam... Agata Duda-Gracz jest jeszcze w świetnej formie. Jak krytycy teatralni zasiądą przed mikrofonem i mają więcej czasu, to właśnie tak to wygląda. A kiedy sezon mamy za sobą w sumie, jak się okazuje, zupełnie dobry, rzeczywiście, no to jest o czym rozmawiać. Nie wiem, czy Państwa to tak interesuje, ale ponieważ mówimy o całej Polsce, bo wymieniamy tutaj tu Białystok, tu Kielce, tutaj Kraków i tak dalej, no to być może w jakimś stopniu interesujemy, znaczy jesteśmy w stanie wciągnąć Państwa w ten nasz dialog. Ja obiecałam, że też coś powiem od siebie. Ja nie jestem krytykiem teatralnym, więc mogę sobie robić co chcę teraz. Będę mówiła swoim językiem niekrytyczno-teatralnym, więc będę bardzo, że tak powiem, oryginalna, bo postawię na serial Artyści Moniki Strzępki i Pawła Dębickiego, czyli mówię teraz o serialu telewizyjnym jako żywo, ale to jest przecież historia naszego teatru. Tak na, więc nie można mówić o teatrze w minionym sezonie, abstrahując od serialu Artyści o teatrze Moniki Strzępki i Pawła Dębickiego. No tak by wyglądało to zdanie w najkrótszej postaci. Wesele, absolutnie tak, tak. Co prawda najbardziej podobał mi się pierwszy akt, ale też i Wyspiański postarał się w pierwszym akcie, żeby było dosyć zabawnie, a później było coraz straszniej. Ale no, ja jestem fanką Jana Klaty, więc można się było spodziewać, że wyróżnię ten spektakl. No i powiem o spektaklu, o którym Państwo nie mówili, ale wspomnieli o Teatrze Dziecięcym. Otóż postanowiłam chodzić do teatru dla dzieci, bo uznałam, że to tak lepiej się komunikuje jednak z teatrem niepolitycznym, tylko inne tematy podejmującym, tak egzystencjalne. Więc widziałam przepiękny, niesamowity spektakl w Gdańsku w Teatrze Miniatura pod tytułem Kasieńka. Wyreżyserowała Anna Wieczór-Bluszcz. Taki teatr cieni, teatr animacji. Ani jedno słowo nie jest wypowiedziane przez aktorów. Wszystko jest opowiedziane przez dziewczynkę, której głos został nagrany, a aktorzy animują jakby ten głos. Niesamowita rzecz i bardzo dziękuję, że państwo dali mi prawo do tego, żeby coś powiedzieć o Teatrze Dziecięcym. No to tak, to zrobimy sobie teraz przerwę, która godzina jest za 1:30, bo ten najtrudniejszy temat zostawiliśmy sobie na koniec, czyli organizacja życia teatralnego, no i co począć. To teraz będzie pieśń z mojej listy. No tego przebojem nazwać nie można. To będzie bardzo poważny utwór. Już nie liryczny. O nie. Ścieżkami do miasta. słonecznych i białych łatwo im pisać. Zamykają oczy, a już z czoła spływają ławice obrazy. Moja wyobraźnia to kawałek deski, a za cały instrument mam drewniany patyk. Uderzam w deskę, a ona mi odpowiada. Tak, tak, nie, nie. Innym zielony dzwon drzewa, niebieski dzwon wody. Ja mam kołatkę od niestrzeżonych ogrodów. Uderzam w deskę, a ona podpowiada. Suchy poemat moralisty, tak, tak, nie, nie. Za dwa tygodnie minie rocznica śmierci Zbigniewa Herberta. Jeżeli nie pojadę na festiwal szekspirowski, to poświęcimy tę trójkę pod księżycem właśnie Zbigniewowi Herbertowi. A tymczasem podsumowujemy sezon. Oczywiście w sytuacji, kiedy dzieje się coś takiego, co ja nazywam międzysezonem, czyli sezonem wakacyjnym, teatralnym, w tej sytuacji w zasadzie nie ma sensu wyznaczanie jakichś granic pomiędzy jednym sezonem a drugim, bo przechodzi to bardzo płynnie, bo są festiwale, bo są sceny letnie, bo teatry nie wywieszają tabliczki nieczynne. No, niektóre wywieszają, ale niektóre, ale coraz więcej jest takich, które grają, przedłużają swoje granie, nie jadą na wakacje wraz z dziećmi pod koniec czerwca i tak dalej. Więc międzysezon jest, dużo w teatrze się dzieje, no ale tradycji staje się zadość i próbujemy jakoś uporać się z tym, co wydarzyło się między jesienią 2016 a późną wiosną 2017. No i nie zdarzyło się to tylko w tym sezonie oczywiście. To już trwa jakiś czas, bo jakoś sobie z tym nie możemy poradzić. To jest taki nasz wspólny problem. To nie ma, jak sądzę, niczyjej winy. Tylko no, nie umiemy tego rozwiązać. To jest tak jak z abonamentem. No, nie potrafimy tego rozwiązać. Przyjdzie kiedyś czas, że to się stanie. No i już jest czas szukania i czas odnajdywania. Że sparafrazuję Biblię. Organizacja życia teatralnego i no właśnie to, co dotknęło nasze teatry i o czym wspomniał właśnie Wojtek na początku. Te zmiany na stanowiskach dyrektorskich kończą się, pani dyrektor mnie już kiedyś poprawiła, nie kontrakty, tylko umowy cywilnoprawne. Dobrze, dziękuję. No i wypada coś z tym fantem zrobić. Zdarza się tak, że na przykład organizator, czy na przykład minister, no nie wiem, ktoś podejmuje taką decyzję, że należy komuś przedłużyć. Właśnie przeczytałam, że Adam Opatowi, ja to przeczytałam w miesięczniku Teatr, w numerze czerwcowym, że Adam Opatowicz kilkanaście lat już prowadzi Teatr Polski w Szczecinie i może go prowadzić nadal. No bo tak została podjęta decyzja, niech zostanie, bo mu to dobrze idzie. I to jest moim zdaniem najlepsze rozwiązanie. Jeżeli ktoś sprawdza, to niech zostanie jak najdłużej, no jakby czerpi ze swojego doświadczenia. Natomiast no, my wybraliśmy taką drogę konkursów. Znaczy nie wszędzie odbywają się konkursy, to trzeba przyznać. W ustawie jest zapisane, pani są dyrektor zapisane, Dorota Buchwa. Tak, troszkę tak powiem może nieefektownie, ale w ustawie o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej są zapisane trzy możliwości, które organizator ma w stosunku do instytucji artystycznej, którą zarządza. Po pierwsze, może przeprowadzić konkurs na stanowisko dyrektora takiej instytucji. Po drugie, może mieć swojego kandydata, którego zaprosi do prowadzenia takiej instytucji. Wtedy musi uzyskać zgodę ministra kultury na powołanie takiego kandydata właśnie w tej drodze bezkonkursowej. Trzecią możliwością jest przedłużenie umowy z obecnie pełniącym funkcję dyrektorem, jeśli organizator właśnie oceni, że dotychczasowa działalność teatru i dyrektora jest dobra, najwłaściwsza, dobrze rokuje albo jest właśnie taką dobrym czasem dla tego teatru i z nadzieją, że ten czas będzie jeszcze dłuższy. I z tych trzech możliwości na równych prawach mogą organizatorzy korzystać. 3 lata minęło od obowiązywania znowelizowanej ustawy, która właśnie jakby wydobyła troszeczkę bardziej te instytucje artystyczne i wskazała właśnie te tryby, jakie może mieć organizator w stosunku do instytucji. I po tych 3 latach właśnie zaczęliśmy jako środowisko również przyglądać się, czy wszystkie zapisy tej ustawy są w odpowiedni sposób stosowane. Potrzeba było wypracowania tak zwanych dobrych praktyk, żeby właśnie wskazać samorządom, które troszeczkę się obawiały podejmowania tych decyzji innych niż konkurs, które ustawa w równym stopniu jakby dozwala, czy dopuszcza. Musieliśmy te dobre praktyki wypracować i pokazać, że jedyną sensownym rozwiązaniem dla tej całej sytuacji jest właściwa ocena. Właściwa ocena podjęta i decyzja podjęta na podstawie właściwej oceny. Jak tej właściwej oceny dokonać nie tylko na podstawie, za co się chowają zwykle samorządy, rozliczając publiczne pieniądze, o których tutaj mówimy, że to są wskaźniki i mierniki takie ilościowe. Ilość premier, ilość widzów. Liczba premier, liczba widzów i te wszystkie konkretne rzeczy, co nie zawsze jest jakby, co nie zawsze jest wystarczające do tego, żeby właściwie ocenić pracę instytucji artystycznej. Że trzeba wziąć pod uwagę jeszcze te mierniki czy te okoliczności jakościowe i w jaki sposób je wziąć pod uwagę, jakie wypracować. Najtrudniejszy jest to. Jest to trudne, parametr. Ale jest to możliwe. Chodzi o to, żeby organizator był świadomy albo uzyskał pomoc do tej świadomości, żeby podjąć właściwą decyzję dla instytucji i dla lokalnych odbiorców pracy takiej instytucji artystycznej, której stała działalność jest naprawdę nieprzeliczalna, chociaż przeliczyliśmy to też na złotówki, ponieważ zrobiliśmy takie badanie ekonomiczne dla instytucji artystycznych stale działających, które generują przychód dla lokalnego przedsiębiorstw lokalnych. Jedna złotówka dotacji podmiotowej daje ponad 3 złote przychodu dla regionu, w którym działa taka instytucja. W każdym bądź razie ta decyzja jest kluczowa. I się okazało, że właśnie samorządy stosują te, interpretują te zapisy w ustawie nie najbardziej korzystnie dla siebie, czy dla sytuacji instytucji, bo na przykład zawierają te umowy cywilnoprawne z dyrektorami na 3 lata. 3 lata to jest w historii teatru bardzo mało. To zanim się ten nowy dyrektor tam rozpatrzy w sytuacji, zorganizuje, to mija 1 sezon. Drugi sezon jest takim dopiero początkiem tej realizacji prawdziwego programu, a już w 3. sezonie nie wie, czy będzie dalej tym dyrektorem, czy będzie może planować cokolwiek, czy już będzie kto inny i właściwie jego praca się kończy. Więc w tych dobrych praktykach zaproponowaliśmy jednak, żeby ustawa mówi 3 do 5 lat, żeby nie stosować tej krótszej perspektywy, tylko dłuższą. No chyba, że ktoś bardzo źle się zachowuje. No ale oczywiście, ale to są też 5 przypadków, kiedy można dyrektora odwołać. To wszystko jest możliwe. Ale chodzi o to, żeby nie niszczyć. Dlatego, że buduje się w teatrze bardzo długo. I to, co o czym tutaj koledzy mówili, że nagle się okazuje w ostatnim sezonie Jana Klaty, że zespół Starego Teatru jakby się odbudował. Nagle się znowu poczuł. Po latach też kryzysu w tym zespole dosyć wyraźnych. i trudności, które Jan Klata miał w teatrze, zaczynając tam pracę. Tak. To samo było w Teatrze Polskim we Wrocławiu, że ten zespół, on się budował całymi latami i nagłe przerwanie czegoś, nagła radykalna zmiana, która przychodzi razem z zupełnie inną osobowością artystyczną czy innym dyrektorem, powoduje, że to się traci czasami na lata. Więc trzeba bardzo precyzyjnie i czujnie i delikatnie umieć wyczuć, co jest dobre, bo materia jest niezwykle krucha, niezwykle rzadka. Bo tak opowiadaliśmy, że ten teatr się zdarza, prawda? No zdarzył się w Wałbrzychu, bo organizator był czuły na to, że może takie warunki stworzyć artystom, którzy tam przyjechali. Zdarzył się w Szczecinie dla Anny Augustynowicz od wielu lat, bo jest taki klimat po to, żeby ją tam okokonić i dobre i stworzyć warunki do pracy i jej się te dobre przedstawienia pojawiają, prawda, tam w jej dorobku i w historii tego teatru. To jest niezwykle delikatna materia, której się nie da zadekretować niczym, ale można jej stworzyć warunki. I ocena tych warunków jest podstawowym kryterium do tego, żeby podejmować decyzje. Ale te decyzje muszą być oparte na bardzo szerokiej ocenie pracy takiej instytucji. Jednak mimo wszystko, mimo tych kryzysów dotyczących konkursów, wydaje mi się, że też tego się uczymy, to znaczy też tego się w tym systemie dopracujemy. Dopracujemy się pewnej edukacji samorządów właśnie, które będą śmielsze w tym, żeby zapraszać do oceny pracy teatrów, znaczy nie cedować tego na urzędników, tylko dopraszać fachowców profesjonalnych, ludzi, ekspertów, którzy im pomogą tej oceny dokonać i podjąć właśnie takie decyzje, żeby od strony środowiska teatralnego, które to też jest złożony organizm. Mówiliśmy tutaj kiedyś o tym, na czym polega jakby polityka teatralna, prawda? Że to nie są tylko teatry. To jest szkolnictwo, to jest krytyka, to jest zaplecze socjalne dla artystów, którzy miewają pracę etatową lub jej nie miewają. To jest cały system naczyń połączonych. Jak jedno z tych ogniw się zmienia, to wymusza, czy pociąga za sobą zmianę w innym sektorze. W związku z tym każda też radykalna zmiana może spowodować absolutną katastrofę w czymś. Rozpatrywaliśmy w tym roku, przez cały rok się tym w Instytucie też zajmowaliśmy, przyglądaniem się, jak funkcjonują inne systemy czy modele organizacji teatrów. Taki przegląd zrobiliśmy europejski. I wnioski są z tego takie, że naprawdę nie warto, znaczy nie trzeba, nawet nie jest wskazane kopiowanie jakichś wzorców, które gdzieś funkcjonują, ponieważ każdy model teatru kształtował się historycznie. W każdym z krajów, oczywiście, o których przyglądaliśmy się, ten system rodził się z naprawdę historii tego miejsca i z lokalnych możliwości, prawa, które inaczej funkcjonuje, kultury, która jest trochę inna, mimo że teatr, powiedzmy, jest zjawiskiem wspólnym. Natomiast okoliczności, w jakich działa, naprawdę zawsze są trochę inne. I przeszczepianie takich gotowych modeli do innego systemu powoduje różne katastrofy. To w Czechach jest taka katastrofa, na przykład właśnie z przeszczepianiem modelu niemieckiego. Na Słowacji jest troszkę w Słowenii jest duża katastrofa, właśnie dlatego, że te postsocjalistyczne kraje zaczęły nagle patrzeć, czy przyjmować te wzorce zachodnie, nie szacując konsekwencji. W związku z tym ja mam wrażenie, że system ten, który mamy, jest mimo tych wszystkich trudów, jest systemem dobrym dla teatru. Te wszystkie edukacje, dobre praktyki, konsekwencje pewne, przyglądanie się temu, jak te dobre praktyki są realizowane przez wszystkie strony zainteresowane, czyli organizatora, teatr i publiczność i całą ten ekosystem. To jest ważne, żeby się temu przyglądać, ale naprawdę warto to też bardzo mocno docenić i chronić, że to mamy. No, to bardzo ciekawe, co pani dyrektor powiedziała. Bardzo dziękuję. Może rzeczywiście szkoda, że za 22, bo tego powinien posłuchać by tak rzec ten, kto tym się zajmuje. Myślę, że państwo, którzy nas słuchają, no to są państwo, którzy wypoczywają, ewentualnie wykonują jakieś prace, nie wiem, architekci, które, no, znaczy ludzie, którzy nie mają na to wpływu, a no nic, może kiedyś uda nam się w ciągu dnia o tym porozmawiać, albo przynajmniej wieczorem. Ale ja bym rzeczywiście dodał, bo to jest istotne bardzo to, co powiedziała Dorota. Absolutnie, tylko troszkę może szkoda tego, co powiedziała na tę porę. No to. Tak, ale dodałbym, że trochę nawiązując do tego, co przed chwilą powiedziałaś i przywołał w roku stulecia rewolucji październikowej jej przywódcę i powiedzenie, że najważniejsze są kadry. Bo rzeczywiście myślę, że może było, uniknęlibyśmy wielu sytuacji jakichś nieprzyjemnych, trudnych, dramatycznych, konfliktów i tak dalej, gdyby ludzie, którzy mają jakiś wpływ na te sytuacje z różnych zresztą stron, wykazali może, nie wiem, więcej odpowiedzialności, więcej rozumu, więcej dobrej woli, bo to w ich głowach i rękach wszystko się decyduje. Jak w każdym środowisku. Tak. Dokładnie i tutaj niestety przypomina się smutny konflikt o Teatr Polski we Wrocławiu. Smutny dlatego, że no, na przestrzeni tego ostatniego sezonu właściwie obserwujemy no, taką stopniową degradację tego dobrego przecież bardzo zespołu, który po pierwsze rozpierzchł się po całym kraju, podzielił i skonfliktował ze sobą, a po drugie upadła no, tak artystycznie cała instytucja niezwykle dla Dolnego Śląska ważna, bo to jest okręt flagowy Teatr Polski we Wrocławiu, tego regionu. No i od tego, jak on płynie, zależy bardzo wiele. To są naczynia połączone, ten teatr i inne teatry w tym regionie. Tak zresztą jak w każdym innym, ale tam szczególnie, tam przepływają aktorzy, reżyserzy, dzieje się, prawda? I w tej chwili ja byłam pod koniec maja na premierze Kordiana, zresztą nie wiem, czy koniec, czy nieważne. W każdym razie, no... powiedziałabym tak, nie wygląda to najlepiej i niestety nikt nie chciał kompromisu, nikt nie chciał się porozumieć. Władza ciągnęła w swoją stronę, a środowisko w swoją. I nie było tego mądrego, kto wyciągnąłby rękę do zgody, czy kto by zaproponował kompromis właśnie, ratowanie tego, co się da jeszcze uratować. I podkreślano bardzo często na początku tego sezonu, że brakuje pieniędzy, że właściwie Teatr Polski jest w długach i tak dalej, i tak dalej. A pod koniec tego sezonu możemy sobie powiedzieć, że długi, ważna rzecz, ale najważniejsza to są ci ludzie, którzy ten teatr tworzyli, którzy po prostu rozjechali się w różne strony i których już teraz nie ma we Wrocławiu. I teraz, myślę, że teraz to już i władza wie, że zrobiła błąd, ale jest trochę za późno i chyba trzeba pomyśleć o jakimś charyzmatycznym dyrektorze, który byłby w stanie to uratować. No ale to będzie kolejne 10 lat, znaczy to już jest stracone. No tak, to jest właśnie taka delikatna materia. Mieliśmy przykłady z historii dawniejszej, prawda, że taka rzecz jak, nie wiem, zamknięcie Teatru Dramatycznego w 82 roku, no 30 lat się ciągnie, prawda, próba odbudowy jakiejś pozycji tej sceny. To są strasznie delikatne sprawy, które można niestety bardzo łatwo rozregulować. Porównanie jest bardzo trafne, że ja pamiętam lata 70. w Teatrze Dramatycznym. Pamiętam, jakie tam spektakle były. No i rzeczywiście porównanie jest... No cóż, miałam nie oceniać jako nie krytyk teatralny, ale tam pani wspomniała o tym, że taki podział między, na władzę i tych, którzy jakby podlegają, ale tam doszło do jeszcze bardziej kuriozalnej sytuacji, kiedy władza sama ze sobą się nie zdążyła, że tak powiem, czy nie mogła porozumieć, czyli jakby rozjechały się drogi urzędu wojewódzkiego i urzędu marszałkowskiego, o ile dobrze zrozumiałam, prawda? Czyli ten ostatni gest wojewody, który no, był gestem przeciwko marszałkowi. No, więc to wtedy sytuacja się bardzo komplikuje. To już jest kuriozum. Ale to prawda, ale też tak zasadniczo rzecz biorąc, niepokojące jest w tej całej sytuacji to, że tym razem nie porozumiano się w ogóle ze sobą. To znaczy nastąpiło kompletne rozejście. I to się będzie zdarzać, mam wrażenie, coraz częściej, bo trochę jest również tak, że ustawa ma pewne luki, ta ustawa konkursowa. I to można interpretować dość dowolnie, co tam jest napisane. I moim zdaniem na przykład marszałek województwa pomorsko-kujawskiego znakomicie pojął, że tak można. Nie można, jest decyzja sądu, że nie można. W związku z tym marszałek popełnił błąd, no właściwie ale przestępstwo. Ale o którym konkursie mówisz? Na dyrekcję Teatru Chorzycy. Tym obecnym czy tym sprzed roku? Tym sprzed dwóch lat, tak. No tak, ale tymczasem odbył się następny konkurs i to jest ciekawe, jak tam się ułożyły głosy i jak no, sprytnie marszałek rozegrał to tak, jak chciał. No w każdym razie doprowadził do tego, tak, że nieprawowity zwycięzca konkursu został dyrektorem. Ja mówię już o drugim konkursie. Już no, mam. No tak, ale... Przepraszam, bo musimy za 4 minuty kończyć. Musimy w skrócie powiedzieć, co się wydarzyło. Dlaczego? Bo państwo mogą nie znać sprawy Teatru Toruńskiego. Więc króciutko, kto jest w stanie szybciutko to wyjaśnić? To znaczy, chodzi o to. Ja nie twierdzę, że coś było nieuczciwie. Proszę mnie dobrze zrozumieć. Chodzi mi tylko o to, że ustawa ma pewne luki, które sprytny włodarz może wykorzystać tak, jak chce. W związku z tym chyba nad tym również się trzeba zastanowić. Ale zawsze i na początku są kadry i człowiek. I tego żadna ustawa nie zadekretuje. Tylko wyjaśnimy niestety państwu, którzy nie są z Torunia, co się wydarzyło. Wygrał konkurs Romuald Wicza-Bokojski. Tak. I potem nagle nic to nie zobaczył. Marszałek zakwestionował ten wybór. Znaczy unieważnił konkurs, co było niezgodne z prawem, ponieważ konkurs był jak najbardziej zgodny i z regulaminem i przebiegiem. Tak. I powołał, czy chciał powołać swojego. Ale przez dwa sezony teatr był pozbawiony de facto dyrektora artystycznego i dopiero teraz w ostatnim czasie... No właściwie naczelnego był pozbawiony, no tak, bo artystyczny był. Tak. I dopiero teraz został zorganizowany drugi raz konkurs, no, który już wyłonił zwycięzcę i który został zatwierdzony przez marszałka. Problem z konkursami na pewno istnieje. 2 minuty, Wojtuś. No, najkrócej mówiąc, ja uważam, że konkursy nie są rzeczywiście najlepszą metodą wyłaniania dyrektorów teatrów, chociaż ta forma w niektórych przypadkach wydaje mi się, że ma sens, jest absolutnie uprawniona. Problemem jest nie również to, kto staje do konkursów. Tak, że to już jest problem. Nie ma kandydatów. Że część twórców, których my na przykład byśmy widzieli w roli dyrektorów teatru, do konkursu nie staną. W związku z tym ta druga metoda powoływania, o której mówiła Dorota Buchwald, przez zaproszenie, przez nominację, wydaje się, że jest uprawniona i szkoda, że rzeczywiście z niej się nie korzysta, prawda? Lub tak. Przedłużenie, jak na przykład w Gdańsku, gdzie Adam Ochocki jest 15 lat. Równorzędnie uprawniona po prostu. No tak. Za 6 minut druga. Panie, panowie. Trwają wakacje tymczasem, więc przypominamy, że mamy jeszcze dużo radości związanych z teatrem przed sobą. Festiwale. Ja się bardzo cieszę na ten szekspirowski, chociaż w tym roku na przykład nie będzie Złotego Jorika, więc to nie jest powód do radości. To znaczy, że nie najlepsze były spektakle szekspirowskie, skoro podsumowujemy właśnie zakończony sezon. To zawieśmy w ten sposób. Bardzo Państwu dziękuję, że zechcieli Państwo tę wakacyjną noc spędzić z nami. Nie mam żadnych dowodów na to, czy byliśmy słuchani, ale mam nadzieję, że jednak tak. I zazwyczaj odzywają się przynajmniej moi przyjaciele. No cóż, wszystkiego mieć nie można. Proszę Państwa, to oto nasi goście. Pani Dorota Buchwald, Instytut Teatralny. Dobranoc. Pani Kalina Zalewska, Miesięcznik Teatr. Dobranoc. Pan Wojciech Majcherek, TVP Kultura. Dziękuję bardzo. Irena Dan realizowała. Współpracowałam z Sylwią Hej. Ja jestem Barbara Marcinik. Jeszcze będzie jedna staroświecka pieśń. Chyba najstarsza w tej grupie, którą dzisiaj zaproponowałam, muzycznych utworów z mojego topu, polskiego topu wszechczasów. Chciałam tylko serdecznie Państwa zaprosić na niedzielę. Nie będziemy rozmawiali o teatrze. Kto nie lubi teatru, niech się cieszy. Będziemy rozmawiali o École de Paris. Taki jest pomysł. A więc dobrej nocy. A któż tam taką fryzurę ma bujną? Toż to Michał Margański będzie o drugiej z Państwem. Od drugiej z Państwem. A tę piosenkę Państwo znają? No młodsi to na pewno, nie? No to wszystkiego dobrego. Cieszmy się jeszcze wakacjami. To wszystko, co nam śpiewa, za nami nad nami. One stoją w powietrzu, wysoko pod chmurami. One spadają z nieba, z wiatrami są. Nad nami. jest